care mi-a tras un frumos la o dată acolo, la Universitatea lui, vă oferă în crescut. Da. Și ce am aflat? Am aflat un lucru important pentru că au descoperit, Valeriu Matei a descoperit portretul spărțat din Iliescu. Noi suntem totdeauna suspicioși de când cu Buda Ideleanu, nu? Când un editor a luat un cap de turc, i-a scos poși profesor, nu știu ce, și l-a publicat. Dar se pare că un lucru serios, și anume, am găsit o pictură în China, aici, delegația țarului și l-au localizat, l-au focalizat și se fac puține, de păcate numai eu, de după așa de 10 ani de carte artică, cu niște oameni de specialitate, să facem un edicie în această serie. Nu, ei au desfăcut o pictură, delegația țarului, făcută de chinești, de nu de așa, și din aproape în aproape, au în această în acele figuri, în acel tablou, vede figura lui Păcarul Dumnezeu. De domnul... Dar ce e sigur? Vă rog să vă uitați la acest tablou, asta, mamă. Nu știu dacă știți. Este portretul lui Dimitrie Cantemir. Din cele două există o copie la Rouen. Doamne, tot ce depășește un an de zile, tot e pus în îndoială. Eu vă spun, să știți, să zicem mereu, am și fi cel undeva, nu o fi a doua copie pe care Iorda, aici este, a recuzat-o pe Dumnezeu. Deci uitați-vă bine în pauză și în minute, dacă foarte mult. Nu, atingeți și nici să vă așezați pe canal. Mobila lui Ferdinand și am să o păstrăm. Nu, că am observat că cercetătoarelor noastre le făcea pe cele să fie aici. Și noi să dăm peste scaune mai modeste de ziua, dar suntem să nu mai atât. Mulțumesc!